أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. سورة الواقعة. نزول کے اعتبار سے 46 نمبر پر ہے. سورۃ طہٰ کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورۃ اور ترتیباً 56 نمبر پر ہے سورۃ الرحمن کے بعد نازل سورۃ الرحمن کے بعد ہے. ربط ما سبق سے وہ کون سی وجوہات جس کی وجہ سے اللہ نے سورۃ الرحمن کے بعد یہ سورۃ سورۃ الواقعہ اپنی مصحف اپنی کتاب میں جو ہے وہ لگایا ہے. پہلی وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ ذکر کیا آخر میں کہ ایک اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا نہیں ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس مسئلے کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. دوسری وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، تو یہاں پر اللہ رب العزت اس سورت میں لوگوں کی تقسیم ذکر فرما رہے ہیں. کون جو ہے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور کون جو ہے وہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے، ان کی اللہ رب العزت تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. تیسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے جہنم اور جنت کا تذکرہ فرمایا، تو سائل نے سوال کیا کہ یہ دونوں کب ہوگی. سائل نے سوال کیا یہ دونوں کب ہوگی، منکرین کو جو ہے وہ جہنم میں کب ڈالا جائے گا اور مومنین کو جو ہے وہ جنت میں کب داخل کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، یہ جب قیامت برپا ہو جائے گی تبھی یہ معاملہ ہو. اس صورت کی ابتدا میں جو ہے اس سائل کا جواب بھی ہے اذا وقعت الواقعہ. چوتھی وجہ، گزشتہ صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ عام مہربان ذات ہے، ان کی مہربانی کی دلیل سب سے بڑی کیا ہے کہ علم القرآن, اس نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں 79 نمبر آیت میں, 79 نمبر آیت میں, لا یمسہم الا المطہرون, کہ قرآن کو نہیں سمجھ پا سکیں گے مگر وہ لوگ جو شرک سے پاک ہیں. قرآن کو نہیں سمجھ پا سکیں گے مگر وہ لوگ جو شرکیات سے پاک ہیں, کفر سے پاک ہوں. لا یمسہ الا المطہر, امتیازات سورت. سورت ممتاز ہے پہلی آیت پر کہ اللہ نے قیامت کو واقعہ کہا ہے, اذا وقعت الواقعہ. قیامت کو جو ہے واقعہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہونے والی ایک چیز ہے, ضرور بضرور یہ واقعہ ہو, اس کے وقوع میں جو ہے کوئی شک نہیں. سورت ممتاز ہے تین قسم کے لوگوں کی تقسیم پر. ایک اصحاب المیمنہ, جن کو عمل نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. دوسرے وہ لوگ, وہ اصحاب المشأمہ, جن کو عمل نامے جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملیں گے. اور تیسرے وہ لوگ, وہ سابقون السابقون, جو ہر کام میں جو ہے وہ پہل کرنے والے تھے, نیکی کے ہر کام میں جو ہے وہ سبقت لے جانے والے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سابقون سے مراد وہ لوگ جن کو جیسی دعوت ملی فوراً جو ہے انہوں نے دعوت پر لبیک کہا. اور اسی طرح جو ہے وہ جب انفاق کی بات آئی انہوں نے فوراً انفاق دے دی. جب جہاد کا تذکرہ ہو جائے تو فوراً وہ جہاد کے لیے تیار ہو. جب ان کو قرآن کی طرف جو ہے وہ بلایا گیا تو فوراً قرآن کو بھی مان لیا. تو یہ کیا ہے, سابقون السابقون, حق کی طرف جو ہے وہ سبقت لے جانے والے ہر کسی سے پہلے. تو یہ تین قسم کے لوگ جو ہے اللہ رب العزت اس سورت میں ذکر فرما رہے ہیں, یہ کہیں اور نہیں ہے اس انداز. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 18 پر کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت کی کچھ کراکری جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں, پینے کے کچھ چیزوں کا, برتنوں کا جو ہے وہ تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کون کون سے برتن وہاں پر ہوں گے. عموماً بے اکواب و اباریخا و کاس میں مائیں, کوب ہوں گے, پیالے ہوں گے, اور اسی طرح جام ہوں گے. سورت ممتاز ہے 15 نمبر آیت پر, اعلیٰ سرر موضوعہ, کہ وہاں پر ایسی چارپائیاں ہوگی جس میں جس تار سے ان کو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے تو وہ تار عام تار نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا, سونے سے بنا ہوگا. چارپائی کو جس تار سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے تو وہ کیا ہوگا, وہ تار جو بنے ہیں وہ سونے کے ہوں. سورت ممتاز ہے, جنت کی جو ہے کچھ نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں, فی صدر مخدود و طلح مندود و ظل ممدود و ماء مسکوب, یہ کہیں اور نہیں ہے جس میں بیر کا تذکرہ ہے کہ بے خار ہوگی, کانٹے نہیں ہوگی, کیلے ہوں گے وہاں پر مندود پہ در پہ تہ بتے, یہ کہیں اور نہیں ہے. یہ چیزیں فی صدر مخدود و طلح مندود, 28-29 نمبر آئے. سورت ممتاز ہے, جنتی عورتوں کی جو ہے کچھ اور کوالٹیز اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں آیت نمبر 35, آیت نمبر 36, آیت نمبر 37 میں. 35, 36 اور 37 نمبر آیت میں جنتی عورتوں کی اللہ رب العزت کچھ اور خوبیاں جو ہے وہ ہمارے سامنے ذکر فرما رہا ہے. سورۃ ممتاز آیت نمبر 46 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وکانو یسرون علی الحنس العظیم, جہنم میں جانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ شرک پر ہمیشہ رہنا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 55 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فشاربون علیہ شرب الحیم, یہ لوگ جو ہے بیمار اونٹ کی طرح جو ہے وہ گرم پانی کو پیئیں گے. تفصیل اپنی جگہ پہ انشاءاللہ کریں گے. سورۃ ممتاز ہے دلائل پر کہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں 63 نمبر آیت میں, 63 64 اسی طرح جو ہے آیت نمبر 68 میں, 69 میں, آیت نمبر 71 میں, 72 میں, یہ دلائل کئی اور نہیں آپ کو ملیں گے. سورۃ ممتاز ہے 77 نمبر آیت پہ کہ قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہو لقرآن کریم, کہ قرآن جو ہے یہ بڑی معزز کتاب ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 79 نمبر آیت پر لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پہلے شرک سے پاک کرو, تبھی جا کے تم قرآن کو سیکھ پاؤ گے, سمجھ پاؤ گے. مشرک آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت تتمہ ذکر فرما رہے ہیں ما سبق سورت کی, گزشتہ سورت کی اللہ رب العزت اتمام ذکر فرما رہے ہیں. اس میں جو مسئلہ ذکر تھا نفی شرک فی البرکات, کہ اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت نہیں ڈال سکتا, تو یہاں پر اس مسئلے کی مزید اللہ رب العزت تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. یعنی گویا کہ یہ سورت اس سورت کی تفصیل کو جو ہے وہ مزید انداز میں جو ہے وہ نئے انداز میں جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. تو تتمہ ما سبقا وہی مسئلہ ہے نفی شرک فی البرکات, اور تفصیل جو ہے یہ کس پر ہے؟ ما سبقم پر ہے. اس کا تتمہ ہے, تفصیل ہے اس سورت کے مضمون پر. خلاصہ مختصر, ابتدائی 6 آیات جو ہیں یہ بطور تمہید ہے. سورت کی ابتدائی 6 آیات یہ بطور تمہید ہے. تمہید کے معنی راستے کو ہموار کرنا, آنے والے مضمون کے لیے جو ہے وہ راستے کو ہموار کرنا, اس کو تمہید کہتے ہیں. کیونکہ مات جو ہے یہ جھولے کو کہتے ہیں, اور جھولا جب چلتا ہے تو راستے سے جو رکاوٹ ہوا کرتی ہے اس کو ختم کر جاتی ہے, رکاوٹ کو جو ہے وہ گرا دیتی ہے. جھولا جب ٹریول کرتا ہے, حرکت کرتا ہے, موومنٹ کرتا ہے, تو سامنے جو چیز ہوتی ہے اس کو گرا دیتی ہے, راستے کو جو ہے وہ ہموار کرتی ہے, صاف کرتی ہے. تو یہ 6 آیات جو ہے آنے والی مضامین کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے. اس میں قیامت کا تذکرہ ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت 3 گروہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اصحاب الیمین, اصحاب المیمنہ جن کو عمل نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے عام مومن, اصحاب المشعمہ جن کو عمل نامے جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملیں گے, اور تیسرے درجے میں وہ سابقون السابقون جو دین کے ہر معاملے میں جو ہے وہ سبقت کرنے والے تھے, پہل کرنے والے تھے, آگے بڑھنے والے تھے, دوسرے کا انتظار جو ہے وہ نہیں کرنے والے تھے بلکہ حق کے کام میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت اس سورت کے ابتدا میں ایک روایت ذکر فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیمار پرسی کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ اگر تمہیں جو ہے طبیب کی ضرورت ہے تو میں آپ کے لیے طبیب کا بندوبست کیا دیتا ہوں تو اس نے کہا طبیب نے تو مجھے بیمار کر دیا ہے اصل طبیب تو اللہ ہے نا طبیب نے تو بیماری کیا ہے اور کسی طبیب کی کیا ضرورت ہے تو اس نے کہا جو ہے میں آپ کو جو ہے کچھ دینا چاہتا ہوں عطیہ دینا چاہتا ہوں ہدیہ دینا چاہتا ہوں اس نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تو اس نے کہا آپ کے بچوں کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گی اس نے کہا نہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جس گھر میں روزانہ سورۃ الواقعہ کی جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر پر جو ہے کبھی فقر اور فاقہ نہیں آئے گا تو لہٰذا میں نے اپنی بیٹیوں کو اس کی وصیت کر دی ہے کہ میری بیٹیوں تم جو ہے میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت جو ہے وہ نہ چھوڑو ہر رات اس کو پڑھا کرو یا ہر رات اس کو پڑھا کرو تو تمہارے گھر پر جو ہے وہ کبھی فقر فاقہ نہیں آئے گا تو بس یہی چیز ضروری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ فقر و فاقہ جو ہے وہ اس کو پڑھا کرے فقر و فاقہ نہیں آئے گا تو لہٰذا ہمارے لیے یہی صورت جو ہے وہ کافی ہے آپ کے پیسوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور حقدار کو آپ دے سکتے ہیں تو یہ اس سورت کے فضائل میں سے ہے کہ اگر کوئی جو ہے اس کو روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی فقر اور فاقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اللہ ان کے رزق میں جو ہے وہ کشادگی کا معاملہ جو ہے وہ فرمائیں گے اللہ ان کی رزق میں جو ہے وہ وسعت پیدا فرمائیں گے تو اس سورت کو جو ہے آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ پیروں کے پاس آپ چلے جائے مولویوں کے پاس آپ چلے جائے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ تعویذ کرے اور تعویذ کی جو ہے وہ بھاری جو ہے آپ سے قیمت جو ہے وہ لے لے تو اس سے اچھی بات یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی گفت ہے جو نبی علیہ السلام تو السلام کی باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جو امت کو انہوں نے سکھلائی ہے یہ سب سے اچھی ہے کہ اس کو آپ پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری روایت بھی ہے اسی فخر و فاقے کے بارے میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جملہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے 99 بیماریوں کا جو ہے اس میں کیا ہے تدارک ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے کم تر اور چھوٹی بیماری جو ہے کیا ہے تکلیف کیا ہے وہ ہے فقر و فاقہ تو باقی 98 جو ہے وہ کیا ہوگی تو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں بغیر کسی جو ہے وہ تعداد کے آپ اس کو پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اسی طرح اس صورت کو جو ہے آپ پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی کیونکہ رزق میں جو ہے وہ تنگی اور کشادگی پیدا کرنے والا اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور مگر مال مانگیے مگر عافیت کے ساتھ ویسے نہ ہو کہ مال آ جائے اور فرعون بن جاؤ مال آ جائے اور قارون بن جاؤ تو ایسے مال پہ تم کیا کرو تو مال مانگو حلال کا مگر اس کے ساتھ عافیت مانگو کہ وہ مال میری تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ باعث نہ بنے مجھے اے اللہ تمہاری اطاعت اور تابعداری سے دور نہ کرنے والی بنے تو مال مانگنے میں جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے اذا وقعت الواقعہ جب واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی چیز جب واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی مراد اس سے کیا ہے قیامت اذا وقعت الواقعہ جب واقعہ ہو جائے گی قیامت قیامت کو اللہ نے جو ہے وہ لفظ جس لفظ سے یاد کیا ہے وہ لفظ کیا ہے واقعہ وقوع سے ہے قیامت کو جو ہے واقعہ اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا وقوع جو ہے وہ کیا ہے, یہ بالکل یقینی ہے. اس کا وہ واقعہ ہونا, اس کا وقوع میں آنا, یہ ضرور بضرور ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ قیامت کے مختلف نام جو ہے وہ قرآن نے ذکر کیے ہیں. جس طرح سورہ قمر میں آپ نے ایک نام پڑھا تھا آزفا, ازفت الازفا. سورہ نجم میں وہاں پر پڑھا تھا سورہ نجم کے آخر میں ازفت الازفا. سورہ قمر میں آپ نے سا پڑھا اقتربت سا وانشق القمر. تو یہاں پر آپ نے نام پڑھا کیا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا, لیس لوقعتها کاذبا. کلام اصل میں اس طرح ہے لیس لام بمانی فی ہے اور اس میں حذف ہے لیس فی وقت وقوعها نفس کاذبا. سمجھ آ گئی, معنی ہم اسی طرح کریں گے. اور کاذبہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ صفت ہے مصدر یعنی صفت محذوفہ کا, یہ صفت ہے موصوف محذوفہ کا. اس کا موصوف جو ہے یہ حذف ہے. کلام اس طرح ہے, آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیسا فی وقت وقوعها نفس کاذبا, نہ ہوگی اس کے وقوع کے وقت میں کوئی آدمی اس کی تکذیب کرنے والا, نہیں ہوگا اس کے وقوع ہونے کے وقت کوئی آدمی اس کو جھٹلانے والا. آسان سی بات, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. نہ ہوگا اس کے وقوع ہونے کے وقت کوئی آدمی کوئی نفس اس کو جھٹلانے والا. ابھی تو جھٹلا رہا ہے کہ یہ مولویوں کے دبکے شپکے. کس نے جو ہے وہ قیامت کو دیکھا ہے, جب جائیں گے تو وہاں پر دیکھ لیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابھی تو تم قیامت کے معاملے میں جو ہے وہ شک کر رہے ہو, مگر جب تم وہاں پر جاؤ گے تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا. پھر کوئی جو ہے مائی کا لال جو ہے وہاں پر شک نہیں کر سکے گا, اس کو جھٹلانے کی اس کے اندر ہمت کا ہو. لیسا فی وقت وقوعها نفس کاذبا, یا کاذبا اس میں فاعل, یہ بمانی مصدر کے ہے. لیسا فی وقت وقوعها کذب, نہیں ہے قیامت کے وقوع ہونے کے وقت میں کوئی جھوٹ, نہیں ہے قیامت کے وقوع ہونے کے وقت میں کوئی جھوٹ. یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, یہ کوئی, یہ بالکل جو ہے وہ کیا ہے, بالکل یقینی بات ہے. دو ٹوک بات ہے, یہ ہو کے رہے گی, اس میں جو ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ بالکل جو ہے وہ یقینی ہے, یہ کام ہو کے رہے. تو اس کے وقوع کے وقت میں جو ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے. کیا نتیجہ برآمد ہوگا جب قیامت برپا ہوگی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خافضت الرافعہ, خافضت نیچے کرنے والی ہوگی ایک گروہ کو, رافعہ اونچا کرنے والی ہوگی ایک گروہ کو. ایک گروہ کو جو ہے وہ کیا کرے گی, نیچے کرے گی, اور دوسرے گروہ کو جو ہے وہ کیا کرے گی, اونچا کرے گی جب قیامت برپا ہوگی. تو ایک گروہ کو جو ہے وہ نیچے کرے گی اور ایک گروہ کو جو ہے وہ اوپر کرے گی. یا دوسری معنی خافضت, ذلیل کرنے والی ہوگی ایک گروہ کو اور معزز کرنے والی ہوگی ایک گروہ کو. ذلیل کرنے والی ہوگی ایک گروہ کو اور معزز کرنے والی ہوگی دوسری گروہ کو. جو دنیا میں اپنے آپ کو معزز سمجھنے والے تھے, عقیدہ غلط, عمل غلط, اپنے عہدے پر, اپنی صدارت پر, اپنی کرسی پر اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا سمجھنے والے تھے, تو قیامت جب برپا ہوگی تو وہ ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے. کیا کر دیے جائیں گے؟ ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے. خافدت رافعہ اونچی کرنے والی ہوگی دوسری گروہ کو, جو دنیا میں لوگوں نے اس کو نیچے کر دیا تھا, دنیا والوں نے ان کو ذلیل سمجھا تھا, دنیا والوں نے ان کو جو ہے وہ بیکورڈ سمجھا تھا, اپنے آپ کو جو ہے وہ اپورڈ سمجھنے والی تھی. اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ایمان والوں کو, قرآن والوں کو جو ہے وہ بیکورڈ سمجھنے والے تھے, ان کو ذلیل سمجھنے والے تھے, ان کو کمتر اور حقیر سمجھنے والے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس گروہ جو حقیقت میں جو ہے وہ کیا تھے, حقیقت میں معزز تھے, ان کی عزت اور تکریم کا اظہار کر جائے گی, اور جو حقیقت میں ذلیل تھے مگر اپنے آپ کو انہوں نے معزز بنایا تھا, جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی ذلت اور ان کی پستی جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, یقیناً اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے جو ہے بہت سارے اقوام کو جو ہے وہ عزت سے نوازتا ہے, ان کو بلندی اور رفعت سے نوازتا ہے, اور بہت سو کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ذلت اور پستی کا شکار کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہے جس کا تعلق دنیا میں قرآن کے ساتھ تھا, تو قیامت میں اللہ رب العزت ان کو کیا کرے گی, ان کو بلند اور بالا کر دے گی, ان کو معزز کر دے گی. اور جن کا تعلق جو ہے وہ دنیا میں قرآن کے ساتھ نہیں تھا, تو جب قیامت برپا ہوگی تو وہ خافضہ بن جائے گی, وہ ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے. جس طرح آپ نے گزشتہ سورت میں پڑھا فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ, ان کو پیشانی کے بالوں سے اور ان کے پاؤں سے جو ہے وہ پکڑ کر الٹا منہ جو ہے وہ گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے خافضۃ الرافعہ, اذا رجت الارض رجا, اذا رجت الارض رجا, جب ڈلک جائے گی زمین ڈلکنے سے, جب ڈلک جائے گی جڑا قول, جب ڈلک جائے گی زمین ڈلکنے سے, زمین پر جو ہے ایک زلزلہ جو ہے وہ برپا ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین پر جو ہے ایک زلزلہ آئے گا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین پر جو ہے ایک زلزلہ جو ہے وہ برپا ہو. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا رجت الارض رجا, جب ڈلک جائے گی زمین ڈلکنے سے, جب حرکت میں آئے گی زمین حرکت میں آنے سے, جب زلزلہ برپا ہو جائے گا زمین پر, زلزلہ برپا ہونا کل چوبجل کولی شیز مکا پجل کول سرا, کل چوبجل کولی شیز مکا پجل کول سرا. ابھی اردو میں جو ہے کوئی ہاں ہلا دی جائے گی, یہ بھی ٹھیک ہے, لرزنا تو خود بخود ہوتا ہے اور ہلا دینا جو ہے وہ دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہاں پر اشارہ اللہ کی طرف سے اذا رجت الارض رجا, جب جھٹکا دیا جائے گا, جب ہلا دیا جائے گا, یہ معنی جو ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کو جس طرح جو ہے کوئی معنی جو ہے بامحاورہ نظر آئے, میں نے تو پشتوں میں آپ کو سمجھا دیا, باقی آپ کا کام ہے. جب ہلا دیا جائے گا زمین کو ہلا دینے سے, جب جھٹکا دیا جائے گا زمین کو جھٹکا دینے سے, وَبُسَّتِ الْأَرْضُ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا, اور ذرہ ذرہ کیا جائے گا پہاڑ, بسا ذرہ ذرہ کرنے سے, جب ذرہ ذرہ کیے جائیں گے پہاڑ، جب ریزہ ریزہ کیا جائیں گے پہاڑ، بس سار ریزہ ریزہ کرنے سے. آج تو آپ کو یہ پہاڑ بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں، کوئی ہمالیہ کوئی ہندو کش، بڑے بڑے جو ہے وہ پہاڑ ہیں، مضبوط پہاڑ ہیں. جس ذات نے اس کو مضبوط کر دیا ہے قیامت میں، وہی اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے، سنگریزوں میں تبدیل کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے سے. اور اسی سے اللہ رب العزت جو ہے وہ زمین کی بھرائی جو ہے وہ کریں گے. زمین میں جو جگہ وہ نیچے ہے، عام لیول سے جو ہے وہ نیچے ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے ان کی بھرائی جو ہے وہ کس پہ کریں گے؟ وہ ان پہاڑوں کے ذریعے سے کریں گے. تو یہ ساری کے ساری زمین جو ہے ایک چٹیل میدان بن جائے گی، ایک سرے سے دوسری سرا جو ہے آپ کو ڈائریکٹ نظر آئے. لا ترا فی عوجم ولا امتا، نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا نہ اس میں کوئی چڑھائی ہوگی. سورۃ طہٰ میں آپ نے پڑھا تھا، اس میں جو ہے کوئی موڑ اور چڑھائی کا کنسپٹ نہیں ہو، بالکل جو ہے وہ چٹیل میدان. فکانت ہوا ام منبسا، بس ہو جائیں گے یہ پہاڑ ہوا ان گرد و غبار، منبسا بکھرے ہوئے، بس ہو جائیں گے یہ پہاڑ ہوا ان گرد و غبار، منبسا بکھرے ہوئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پہاڑ گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑیں گے. اس کی طرح اڑیں گے، گرد و غبار کی طرح جو ہے یہ ہوا میں اڑتے جائیں گے. یہ ہوا میں کیا کریں گے؟ یہ اڑتے جائیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فکانت ہبا منبسا وکنتم ازواجا ثلاثا، تمہید ختم ہو گئی. ابھی تین فرقوں کی تفصیل. وکنتم ازواجا، چلو یہ جو ہے پھر کے دن انشاءاللہ.